اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تا زمین میں گھومو اے ڈسو تا گنہگارن جی پچھاڑی کیڑی طرح تھی ہوئی۔